أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. در آغاز این سوره مبارکه عرض شد که در این سوره خدای عز و جل تشویق می فرماید. در بخش اول سوره تشویق و ترغیب هست بسوی انفاق و بسوی خرج کردن در راه الله عز و جل با پنج تعبیر یا پنج تا دلیل هستند که این دلائل می طلبد یک انسان مالی که الله عز و جل به او داده این مالش را یا بخشی از این مالش را در راه الله عز و جل انفاق بخواهد. سه تا دلیل را و سه تعبیر را ما خواندیم. آیه ای که تلاوت شد این دلیل چهارم هست و تعبیر چهارم هست. خلاصه و حاصل این دلیل این هست که الله تعالی می فرماید دنیا لعب و لهو هست، بازیچه و بیهودگی هست و تشبیه میده حقارت دنیا را و بی ارزش بودن دنیا را به کشتی و کشتزاری که ابتداعا خیلی زیباست، سرسبز شادابه، اما نهایتا شکل ظاهری اون کشتزار به کاه و آشغال و مجموعی از علفهای خشک تبدیل میشه. دنیا هم ابتداش زیباست، زرق و برق داره، زیبایی داره، اما این زیبایی تا ابد نمیماند. سرسبزی و شادابی، سلامتی، هیچ نعمتی تا ابد نمیماند. انسان در هر مسیری باشد، در هر طریقی باشد، بالاخره این دنیا برای انسان وفایی ندارد و با انفاق کردن و خرج کردن آخرت انسان آباد میشه. وقتی که دنیا زندگیش معلوم شد که زندگی دلبستنی نیست، بعد از این زندگی دیگر را الله تعالی معرفی میفرماید آخرت و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. آخرت دو جنبه دارد، یا عذاب شدید هست یا مغفرت هست. لذا انفاق در راه الله برای خوشنودی و رضای مولا، انسان مالش را صرف می کند، بذل می کند، قطعا مغفرتش را حاصل می کند. به این صورت و به این دلیل انفاق و خرج کردن در راه الله از مواردی هست که باعث میشه زندگی آخرت زیبا بشه. اعلموا انما الحیات الدنیا، بیان حقارت دنیا است. خداوند تعالی میفرماید بدانید که زندگی دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پنج تعبیر بکار میبرد الله تعالی. لعب و لهو، در هر پنج تعبیر پنج اسم هستن نکره. که بر آنان تنوین آمده. ما قبلا هم خدمت شما در رابطه با تنوین عرض کردیم، امام رضی که امام لغت است معتقد است که این تنوین برای تحقیر و تنکیر است، یعنی هم نکارت ایجاد می کند و هم تحقیر ایجاد می کند و تذلیل ایجاد می کند. مثل متاعون که گفتیم، متاعون یعنی متاعون قلیل، دنیا رجای الله می کند، متاعون یعنی متاعون قلیل، لعبون هم به همون معنا، بازی بیارزش، لحو بیارزش، زینت بیفایده، یعنی هر یکی از اینها تنوینشان معنای خودشون را تحقیرتر می کند. رضا الله تعالی می فرماید که انسان بدان که دنیا لعب و لهو، و بعض انسان در دنیا مراحل مختلفی دارد. ابتدای زندگی دنیا بازی هست، سرگرمی هست، لهو لعب هست، این مربوط به قبل از جوانی هست، در زمان طفلی و بچگی لعب و لهو، و زینه مربوط به زمان نوجوانی هست و جوانی هست. انسان بعد از اینکه از حالت بچگی به در می آید، انسان دنبال زینت هست، دنبال تیپ هست، دنبال زیبایی هست، دنبال به اصطلاح خوشگلی هست. لذا این مرحله بعدی است. در زمان بچگی هیچ که به فکرش نیست، اما به جوانی که برسه دیگه زمان زینت هست، این مرحله دوم است. در زمان جوانی کسی فکر نمی کنه، کسی سعی نمی کنه مال زیاد جمع کنه، کسی برای پست و مقام هم تلاش نمی کنه، فقط ظاهرش به خوب میرسه، هر چی داره هم خرج می کنه. پس این مرحله دوم زندگی هست بعد از زمان بچگی. مرحله سوم، انسان از جوانی که رد میشه، نهایت جوانی 40 است. بعد از 40 که انسان رد میشه دیگه، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، این مرحله سومه که رو به پیری هست. اون چیزی که موجب فخر میشه ماله، فرزنده، اولاده، هی سعی میکنه که مال بیشتر بشه، فرزند و اولاد بیشتر بشه، به برای پست و مقام و سیادت و جایگاه انسان تلاش میکنه. طبیعی هست، انسان اینگونه آفریده شده و در فطرت انسان نهاده شده. لذا الله عز و جل چه زیبا این مراحل مختلفی را که انسان دارد به تصویر کشیده. لذا الله می فرماید اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید شما زندگی دنیا جزی نیست که زندگی دنیا لعب و لهو، نوعی بازی و لهو هست، بازی چه و لهو هست، بیهودگی هست، این مرحله اول، و زینت و زینه هست، زیبایی، آرستگی و تیپ زدن، این مرحله دوم زندگی دنیا است، و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، مرحله سوم فخر کردن فی ما بین خودتان، ای کسی فخر که فخر میکنه اون چی که من دارم نسبت به همراهم، همسایه‌ام، دوستم، رفیقم بهتر باشه دیگه. این وقت انسان به فکر زینت زیاد نیست، به فکر نام و شهرت است، به فکر پول و مقام هست. لذا فخر کردن فی ما بینتان و تکاثر فی الاموال والاولاد، و همچنین تکاثر که مال من بیشتر بشه، اولاد من بیشتر بشه، یا برای بیشتر بودن اولاد سعی نمی کنه، برای اینکه اولاد به هر حال نامی، شهرتی، جایگاهی کسب بکند. پس این حقیقت دنیا است، انسان این سه مرحله را می گذراند. کمثل غیث، حال یک کشت و کشاورزی را ببین، هم همین سه مرحله دارد. ابتدا وقتی که باران میبارد تو زمین و این بذر تبدیل میشه به یک جوانه کوچیکی که این همون زمان لعب و لعب است. این جوانه این طرف اون طرف بازی میکنند. آخر مرحله بعد این جوانه ها بزرگ میشند و تنومند میشند. از نظر زیبایی، از نظر خوشنمایی، از نظر دید بسیار زیبا جلوه میدهد. همون مرحله جوانی هست. هر که ببیند این کشتزار را، این الفزار را، این از کنم که گندم را، جو را که سرسبز است، انسان از دیدنش هم لذت میبرد. این مرحله دومش است. مرحله سوم همونطور مثل انسان که کم کم پیر میشه و پژمرده میشه و رنگش زرد میشه و جر میشه، هر جا چروک میگیرد، لذا این کشت و کشتزار هم کم کم زرد میشه، گرچه خوشه هاش زیاد میشه، مثل همون تکاثر فی الاموال والاولاد، خوشه زیاد میشه، دانه زیاد میشه، ولی ای پژمرده میشه، ای جمع میشه، ای زرد میشه، کم کم تا آخر تمام میشه. مثلا دنیا هم همین سه مرحله را دارد، آخر تمام میشه. اون کشاورزی هم همین سه مرحله را دارد. لذا الله می فرماید که مثل غیث، مثل یک بارانی است. غیث باران را هم میگن، ابر را هم میگن، بارانی که از ابر میبارد. اعجب الکفار نباته، کشاورز را خوشحال میکند نباتش. کشاورز، کفار جمع کافر هست، کافر به کشاورز هم گفته میشه، چونکه کفر یعنی مخفی کردن حق. الذين كفروا الذين سطروا الحق عنادا. کشاورز را هم کافر میگه به این خاطر که بذر را در زمین چی میکند؟ سطر میکنند، مخفی میکنند، پنهانش میکنند. به این خاطر مقبه کشاورز کلمه کفر چی میشه؟ اطلاق میشه. در سوره فتح اما شما خواندید که یعجب الکفار نبات. اما بعضی گفته اینجا کفر به معنی کفر به خدا هم میتونه باشه. به چه معنی؟ که این کشت و کشاورزی وقتی که بارونق است و سرسبز و شاداب است، این باعث افتخار و باعث خوشی برای کافر میشه. اون کافری که اعتقاد فقط به همین دنیا داره، به همین زیبایی داره، اون خوشحال میکنه. مؤمن را نه، مؤمن از هر زیبایی لذت میبره، اما از زیبایی به خدا میرسه، از زیبایی استدلال میکنه به قدرت الله عز و جل، و از هر کشت و کشاورزی که ببینه هم به خدا میرسه. لذا اعجب الکفار، بعضی گفتن کفر به همون معنی واقعیش هست. لذا مثل ابری، مثل بارانی که اعجب الکفار نباته، کفار را خوشحال میکنن نبات آن، نباتاتو از کنم سبزیجات آن. ثم یهیج فتراه مصفرا، سپس همین کشت، همین کشت زار سرسبز و شاداب، یهیج و پژمرده می شود. فتراه مصفرا، میبینی او را زرد، کم کم میبینی زرد میشه. ثم یکون حطاما، بعد از زردی چی میشه؟ حطام میشه، یعنی خرد و ریزه میشه. وقتی که درو میشه، کوبیده میشه، گندم از توش در آورده میشه، یا جو یا هر چی باشد، بعد دانش بعد از اون آشغال میماند. لذا پس حقیقتش اولش را هم دیدید، وسطش را هم دیدید، آخرش را هم دیدید. بنابراین معلوم شد که این زندگی دنیا زندگی ثابتی نیست که انسان دل ببنده. بس چه باید کرد؟ الله عز و جل زندگی دیگری را معرفی میکنند. اما اون زندگی هم بسیار خطرناک، هم بسیار زیبا. اون زندگی، زندگی آخرت است. الله عز و جل در آخرت دو جایگاه را ذکر می فرماید، یکی جایگاه عذاب است و یکی جایگاه رحمت و نعمت است. بر من شما بندگان هست که کدوم یک را میپسندید. الله میفرماید و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان. در آخرت یا عذاب شدید هست، عذابی که همیشه باقی میماند، و یا اینکه و مغفرة من الله و رضوان، مغفرتی که از جانب الله است و رضایی که از جانب مولا است. یکی از این دو تاست. پس چرا بندگان همون یکی را که بهتر است نمیگیرند؟ همه بریم به سوی مغفرت. الله میفرماید دنیا نمیگذره. و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیا نیست مگر کالای فریب. فریب میده، نمیگذارد همگان به سوی مغفرت و رضوان بره. بر بسیاری از انسانها غالب میشه و بسیاری از انسانها را فریب میده. متاع الغرور برای چه کسی هست؟ لمن عمل بها ولم يعمل للآخرة. فریب میده اون کسی را که برای دنیاش سعی میکنه و برای آخرت هیچ تلاشی نمیکنه. اما فمن اشتغل في الدنيا بطلب الآخرة فهي له بلاغ الى ما هو خير من. هر کسی مشغول میشه در دنیا اما در طلب آخرت. در دنیا کاری میکنه که آخرتش را آباد بکنه، نماز میخونه، طاعت و بندگی، انفاق فی سبیل الله، رسیدن به مستمندان، به بینواها. لذا این زندگی دنیا چی میشه برش؟ متاع فریب نمیشه، بلکه فهی له بلاغ الی ما هو خیر. این وسیله رسیدن به بهتری میشه. یعنی همین زندگی دنیا یه وسیله میشه ما به بهشتی که به مراتب از این دنیا بهتر است برسیم. لذا بعد از این مقایسه و بعد از این موازنه، الله عز و جل دعوت میده ما را، ترغیب میکنه. و این ترغیب به سوی آخرتی آباد در واقع ترغیب است به سوی انفاق. چونکه در این سوره بحث اصلی بحث انفاق بود، خرج کردن در راه الله عز و جل بود. لذا الله می فرماید سابقو الى مغفرت من ربکم. از همدیگه سبقت بگیرید، بشتابید، پیشی بگیرید. الى مغفرت من ربکم، بسوی مغفرتی که از جانب ربتان هست. و جنه، و بشتابید بسوی بهشت. جنتی که عرضها کعرض السماء والارض، عرض آن بهشت مثل عرض آسمان و زمین هست. عرض قبلا نمی آیه رو و شمین آیه خاندیم، دو تا معنی داره. یکی عرض به معنی همین عرض، عرض طول، اما یکی دیگه عرض به معنی وسعت، فراخی، فراخیش، وسعتش مثل عرض سما و الارض است. تشبیه به چیزی دادند که از نظر ما بزرگترین هست، بزرگترینی که ما به چشم دیدیم سما و عرض است، و الا او خیلی بزرگتر. اما این بهشت برای کی آماده شده؟ سبحان الله، صفات اهل بهشت را بخوانو در وجودت یاد کن. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. آماده شده این بهشت برای کسانی که ایمان به الله و رسول و رسولش دارند، به ایمان تمام احکام الله را در زندگی خودشون پیاده میکنن و سنت های رسول را هم احیا میکنن. ذلک فضل الله. رفع عجب است، رفع غرور. یه وقتی فکر نکنی من ایمان به خدا و رسول دارم. اگر داری، اگر صاحب توفیق هستی، این فضل الله است. لذا همه چیز را از الله بده. ذلک فضل الله. کسی که ایمان به خدا و رسول دارد و کسی که اعمال بهشتی داره انجام میده، بداند که بر او فضل الله است. یعطیه من یشاء. این فضل را، این توفیق را الله میبخشد به هر کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم. الله عز و جل دارای فضل عظیم و بزرگ است. خب این دلیل چهارم انفاق بود. چون که واقعا دنیا چیزی نیست که انسان اینجا بتونه بمانه، دل ببنده برای اینجا ذخیره بکنه، پس بخشی را بفرسته برای آخرتش. ما اصاب من مصیبت، این دلیل پنجم هست، دلیل پنجم هست. گاهی انسان مالش را اندوخته میکنه، ذخیره میکنه، خرج نمیکنه برای مبادایی، میگه که به هر حال یه روز سختی میاد، مشکل میاد، مریضی میاد، فکر میکنه به وسیله این مال میتونه جلوی مریضی را بگیره، جلوی ضرر و زیان را بگیره، جلوی مصیبت را بگیره. الله عز و جل در این آیه شریفه میفرماید که این آینده نگری هم زیاد جالب نیست، هر چی بیاد به اذن الله میاد، هر چی بیاد از قبل فیصله شده است، از قبل نوشته شده است، چه نعمتی خدا بهت بده، چه مصیبتی برات بیاد. ز الله می فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبتی در زمین نمی رسد، ولا فی انفسکم و نه در وجودتان، الا فی کتاب، مگر در لوح محفوظ قبلا پیش بینی شده، هر چی باشد در لوح محفوظ از قبل هست، من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما به وجود بیاییم. لذا هیچ وقت اندوختن مال تو جلوی حوادث را، جلوی مشکلات را نمیگیرد. بس بهتر نیست که مال در راه خدا بید. چرا؟ مال انسان وقتی که مصرف میکنه صدقه بلا را دفع میکنه، صدقه جلوی مصیبت را میگیرد. ان ذلك على الله يسير، این بر خداوند آسان است. چی آسان است؟ اینکه خداوند پیشا پیش اعلام بفرماید، پیشا پیش بگه بندگان هر چی که میآید برای شما از قبل پیش بینی شده. چرا این اعلام می شود؟ لکیلا، این حکمت اعلان است، لکیلا تأسوا علی ما فعتکم، تا که شما حزین نباشید، غمگین نباشید، متاسف نباشید بر آنچه که از دستتون رفته، علی ما فعتکم، چیزی که از دستت رفته. خدای نکرده کسی عزیزش، فرزندش، برادرش از دست رفت، یا مالش ورشکست شد از دست رفت، الله می فرمه ای بنده این از قبل فیصله شده، زیاد چرت نزد، زیاد غم نکن، لکی لا تأسوا علی ما فعتکم، تا که شما حزین و غمگین نباشید بر آنچه که از دست شما فوت شده. و اگر خدا بهت نعمتی داد، خدا بهت مال داد، خدا بهت خیلی چیزای خوب خوب داد، هم مغرور نباش، اینم از قبل نوشته شده برایت. ولا تفرحوا بما آتاكم، و همچنین مغرور نباشید به آنچه که الله شما را میداد، والله لا يحب كل مختال فخور، این علت لا تفرحوا است، الله دوست ندارد کل مختال، هر انسان متکبر و فخور را. مختال اون است که غرورش در دلش هست، فخور اون است که غرورش بر اعضا و جوارش هم نشان میده خودش را، رفتارش، برخوردش، راه رفتنش، همه چیزش. این مختال و فخور هنوز الله عز و جل برای صفاتی بیان میفرماید. مختال و فخور چی کسانی هستن؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، آنانی که بخل میکنند و مردم را امر به بخل میکنند. یکی معصیت لازمه است، خودش معصیت میکنه، یکی معصیت متعدی، دیگری را میگه بیکاری میخوای این پول خرج کنی، این پول برای زن و بچه ات نگاه دار. بعضی این طور هستند، نه خودشون میدن نه دیگران را میگذارن. و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید، و من یتولى، هر کسی که اعراض کند، روی گردانی کند، جزایش مقدر، فاف له، واقعا تاسف بر او، مالت را خرج نکن، اعراض کن، فان الله هو الغنی الحمید، خداوند بی نیاز است، نیازی به مالت نداره، اون چی که خرج میکرده به نفع خودت بود و ستوده شده است. الله عز و جل خلایقی داره که او را ستایش میکند، نیازی به شما، به عبادت شما، به خرج کردن شما ندارد. خب تا اینجا بخش اول سوره بود، موضوع انفاق، و در این موضوع انفاق بیشتر در رابطه با صرف مال و خرج کردن مال با تعبیرهای متعدد گوناگون. یه جای الله تعالی فرمود اون مالی که من خودم به شما دادم، یه جای فرمود که ولله میراث السماوات والارض، خلاصه اگر خرج نکنی فردا میگذاری برای الله میمانه، بهتر نیست که الان خرجش کنی. یک جای الله فرمود که خب اگر قرض نمی کنی قرض بده، من الذی یقرض الله قرضا حسنا. با چه دلائلی، با چه تعابیری الله ما بندگان را بخواد قانع بکنه که ما زیاد حب به مال داشته نباشیم؟ و قبلا هم بار بار تکرار کردم خدمت شما، خرج کردن مال منافع زیادی داره. یکی از منافعش اینه که بخل را از انسان بیرون میکنه، یعنی انسان حب مال و دل دادن به مال در وجودش زیاد نمیماند، خارج میشه. وقتی که انسان هی میده هی میده، آخر این مال از نظرش زیاد ارزشمند، هم کسی که خیلی محکم نگه داره نگذاره که ریالش مصرف بشه، خب این خیلی دل داره به مال. پس یکی از فواید خرج کردن در راه خدا اینه که حب مال از چی؟ از دل خارج میشه. حب مال یعنی حب دنیا خارج میشه. حب دنیا که خارج میشه، حب آخرت جایش را میگیره. اون وقت انسان صاحب توفیق میشه برای اعمال نیک، برای کارهای خوب. پس خرج کردن واقعا انفاق خیلی منافع داره، خیلی فواید داره. در قرآن کریم کمتر جایی هست که بحث نماز آمده باشد و بحث زکات و انفاق نباشد. از خیلی از مردم هستن به عبادات جانی و به عبادات بدنی توجه دارند، ولی به عبادات مالی توجه ندارند. عبادات مالی بسا اوقات ارزششون، اهمیتشون از عبادات بدنی خیلی بیشتره. در یک شرایط خاصی که در شهرتون هست، در مملکتتون هست، گاهی کسانی که دارند و همه خرج میکنند، این باعث میشه که همه اقشار جامعه مشکلاتشون حل بشه، فساد کم بشه، گناه کم بشه، معصیت کم بشه و فاصله طبقاتی هم کم بشه. اون نظام سرمایه‌داری که یکی اینقدر داره که به اوج رسیده و یکی نداره حتی که از کنم شکمش را سیر بکنه، این فاصله ها هم چی میشه؟ با خرج کردن کمتر میشه. یک اقتصاد بسیار سالم در جامعه خواهد بود و این سبب خیر و برکات زمینی و سماوی برای انسان ها خواهد. بعد از این موضوع، موضوع دوم، موضوع جهاد، الله عز و جل در بخش دوم سوره بیان می فرماید که ما انبیاء را فرستادیم، رسول را فرستادیم، کتب فرستادیم، همچنین این کتاب ها ترازو بودند که عدل را اینها برقرار می کردن، قسط و انصاف را اینها برقرار کردن، و همچنین ما آهن را، حدید، آهن را که این آهن موجب ساخت اسلحه میشه، این آهن موجب ساخت تانک های نفربر و زرهی میشه، موجب ساخت هواپیمای جنگی میشه، موجب ساخت انواع تسلیحات میشه که شما میتوانید از خود دفاع بکنید، شما میتونید با دشمنانتون بجنگید. اینا را ما خلق کردیم به خاطر منافع شما انسان ها. توجه بفرمایید آیه را. الله می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ابتدا به صورت اجمال خلاصه، همانا ما فرستادیم پیامبران خودمون را با بینات، با دلائل، با حجج، و انزلنا معهم الكتاب، ما همراه اونها کتاب فرستادیم، و المیزان، این واو واو تفسیریه هست، همون کتاب میزان است. کتاب چیه؟ ترازویه. کتاب اگر به کتاب عمل بشیم خودش قانونه، اون بین مردم عدالت برقرار میکنه، بین مردم ظلم را از بین میبره. والمیزان، کتاب را ما نازل کردیم، یعنی ترازوی عدل و انصاف را ما نازل کردیم. و من لیقوم الناس بالقسط، این حکمت انزال است تا که مردم به قسط و به انصاف قائم باشند، یعنی قیام مردم به عدل و عدالت باشند. مردم با هم دیگه وقتی که به کتاب عمل کنند، اگر ما همه مثلا ما مسلمان ها همه پایبند شرع و احکام قرآن باشیم، خب قرآن نه به ما اجازه ربا میده که ظلم بشه، در ربا ظلم میشه به قشر ضعیف، نه اجازه رشوه میده، نه اجازه حق تلف کردن حق دیگران میده، پس هیچ حقی تلف نمیشه. و هر جا اختلاف بشه به عدل و به قسط و به برابری چی میکند؟ فیصله میکنه. لذا کتاب برای این هست، لیقوم الناس بالقسط. و علاوه از کتاب الله میفرماید ما اسلحه آفریدیم برای جنگ، برای دفاع از مظلوم. خدمت شما عرض کردم که حکمت جهاد دو چیز است، یکی اعلای کلمت الله، یکی دفاع از مظلومان، منافع برای مردم هست. و انزلنا الحدید، این انزلنا الحدید به معنی خلقنا الحدید، ما آفریدیم، خلق کردیم آهن را. این سوره هم اسم سوره چیه؟ حدید است، به همین مناسبت. فیه بأس شدید، در آن جنگ شدید است، دفاع شدید است، نبرد شدید با دشمن است. و منافع للناس، و منافع برای مردم است، انواع منافع علاوه از جنگ، از دفاع، برای کارهای دیگر خودمون، برای همه امور از زمین حدید و آهن استفاده میشه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، این موضوع جهاد است. حکمت آهن، حکمت اسلحه، حکمت زره، حکمت شمشیر و نمیدونم تفنگ، اینها به خاطر این است. وليعلم الله، خدا که همین چیز را میداند. قبلا خدمت شما عرض کردم که این علم به معنی علم ظهور است، تا الله ظاهر کند، الله مشخص کند، الله نشون بده به همگان که من ینصره و رسوله بالغیب، چه کسی خدا را یاری می کند، یعنی دین خدا را، و چه کسی رسول خدا را یاری می کند بغیب، ندیده یاری می کند. لذا اسلحه بر می دارد و برای دین خدا می جنگد، در راه دین الله عز و جل برای از هر نوع قربانی دریغ نمی کند. چه کسی آماده است؟ ان الله قوی عزیز، این دفع شبهه است، جواب اشکاله. فکر نکن که خدا محتاج تو هست، نیاز به تو دارد، نه، خداوند خودش قوی هست، قوی هست و عزیز هست، غالبه، همیشه در طول تاریخ، قرآن هم شاهده، تاریخ هم شاهده، خداوند دشمنان خودش را از قوم نوح گرفته تا قوم موسی که فرعونیان باشند، تا قوم لوط، تا قوم سمود، تا قوم عاد، همه را خدا مستقیم خودش زده تارمار کرده، قوی است. اما شما بندگان را میگه شما بیایید، شما بجنگید تا ایمان شما را محک بزند، خب بدونه که شما چه اندازه آمادگی داره برای دین قربانی بدید. ما معمولا که جهاد ندیدیم، معمولا بزدلی داریم، بزدل هستیم، و دلمون میخواد که همه کارها را خدا خودش بکنه. گاهی بعضی وقت در محافل ما از مشکلات بحث میشه، از دشمنان صحبت میشه که دشمنان چقدر توطئه دارن، چقدر دسیسه دارن بر علیه ما و مسلمانان. جوابهای ما به هم دیگه اینه که خدا خودش درست کنه، خدا خودش درست کنه. به تعبیر از شیخ الاسلام، اگر خدا خودش درست بکنه، من تو را چرا پیدا کردیم؟ من تو برای چی هستیم؟ به چه درد میخوریم؟ خداوند من و شما را درست کرده تا من شما بیاییم به میدان. خدا خودش درست نمی کنه. ان الله قوی و عزیز، الله خیلی قوی هست، الله نیاز به من تو نداره، ولی الله من تو میخواد امتحان بکنه، شما که سنگ دین را به سینه میزنی، چند اندازه برای دین قربانی میده، چند اندازه مال خرج میکنی، چند اندازه جان تقدیم میکنی، چند اندازه از خود گذشتگی داری. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید هر کسی که بمیرد بر رخت خواب بمیرد و اصلا فکر جهاد تو سرش نباشد، این به موت جاهلیت مرده. این موت جاهلیته. اما هر کسی که در روایت دیگه باز دارید، هر کسی که عزم و اراده جهاد تو دلش باشه، که هر وقتی که موقعیتی باشه، فرصتی باشه، دین الله نیاز به من ضعیف داشته باشه، من خودم را تقدیم میکنم. این انسان اگر بر رخت خواب بمیره هم اجر شهید بهش میرسه، چون نیتش والاست. لذا باید در هر مؤمن این جسارت باشه، این شهامت باشد که اگر نیاز باشد من یک جانبی ارزش را تقدیم میکنم برای الله. نسأل الله العافیه، از الله اونطور که رسول الله فرمود عافیت به طلبید، عافیت میخواهیم. اما اینقدر بزدل هم نباشیم. آیات جهاد که در قرآن آمده در مؤمن شهامت ایجاد میکنه، بالخصوص سوره هایی که در باره جهاد باشه، میخوانیم که الله اثبات میکند که مرگ در راه جهاد نیست، مرگ در هر صورت است. لذا الله میفرماید که ان الله قوی عزیز، الله قوی هست، نیازی به شما ندارد، غالب هست، خودش میتونه دینش رحمت. اما شما را الله میخواد امتحان بکند، ولیعلم الله، شما را مشخص بکند. ولقد ارسلنا نوحا قبلا، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، به صورت اجمال آمد، حال انبیاء را الله عز و جل به صورت تفصیل بیان میفرماید. الله میفرماید ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، همانا ما فرستاد نوح را و ابراهیم را، دو تا از پیامبرانمون، و جعلنا فی ذریتهما النبوه، و قرار دادیم در نسلشان، در اولادشان نبوت را و کتاب را، کتاب ها را که فرستادیم در نسل اینها. همه انبیاء یا اولاد نوح هستن بعد از نوح، و یا اولاد ابراهیم، البته ابراهیم از فرزندان نوح است، و در نسل اینها هم نبوت هم کتاب، البته تمام فرزندانشون نه، تمام که بر هدایت باشن نه، فمنهم مهتد، بعضی از اونها بر هدایت هستند، مهتدی هستند، اما و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اونها فاسقون. من میدونی من تبعین زیه هست، من یعنی بعضی، کثیر چی هست؟ معنی کثرت میده، این امت من امت اجابت هست، و کثیر من فاسقون امت چیه؟ دعوت. اونهایی که بر مسیر هدایت اونها را قلیل فرمود، در جای دیگه هم میفرمه و قلیل من عبادی شکور. لذا همیشه از آیات متعددی از قرآن مجید معلوم میشه که همیشه اهل حق در قلت هم، همیشه اهل حق اندک هم، کم هم. اینجا ببینید از اولاد ابراهیم و فمنهم من تبعیزی بعضی هدایت هم، اما و کثیر من هم فاسقون، اونایی که اجابت نکردن خیلی زیاده. الان هم تا دنیا ببینید اهل حق کمترن، اهل دین مسلمانان اولا نسبت به غیر مسلمانان کمترند. مسلمانان شاید یک ششم دنیا هست. بعض از میان مسلمانان متشرعین، آنهایی که پایبند شرعند، آنهایی که خدای خودشون را پرستش میکنند، احکام را درست به جا میآورند، هم نسبت به اونهایی که نمیآورند کمترند. لذا خوشا به حال کسی که جزی همین کمتر هاست، جز این زمره هست، در این قافله هست. لذا الله می فرماید بعد از این انبیاء، هنوز سلسله ادامه داره چون بحث جهاد میاد نه، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، سپس ما پشت سر انها، پشت سر ابراهیم و نوح، فرستادیم رسولمون را و قفینا و پشت سر بقیه رسول فرستادیم بعیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم را وقتی که عیسی ابن مریم را فرستادیم و آتیناه الانجیل، ما به او انجیل دادیم، انجیل را به عیسی ابن مریم دادیم. و خدای عز و جل در رابطه با متبعین عیسی ابن مریم اینجا فضیلت بیان می‌فرماید. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، قرار دادیم در دل کسانی که پیروی کردند از عیسی، اونایی که به حق پیروی کردند، رأفتا و رحمتا و رحمتا، ما در دل اونها رحمت و رأفت ایجاد کردیم، محبت و الفت ایجاد کردیم، نسبت به هم دیگه ترحم، عطوفت، مهربانی، این صفت خوبی هست که مسلمان ها ایمانداران نسبت به هم دیگه محبت داشته باشند. این را الله عز و جل به عنوان یک صفت بارز یاد میکنند. و رهبانیه، آیا رهبانیت را هم ما قرار دادیم؟ نه. و رهبانیتا ابتدعوها، الله می فرماید رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. اول رهبانیت را توضیح میدن و بعد این آیات را تشریح میکنن. رهبانیت یعنی گوشه نشینی، غار نشینی، گوشه گیری. بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام و بعضی از حواریین اینها گوشه نشینی را از شهر نشینی و از در اجتماع بودن ترجیح دادند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتند ما میخواهیم رضای خدا را به دست بیاریم، بریم و تنها خدا را عبادت بکنیم، با مردم کار داشته نباشیم. این را میگه رهبانیت. البته در دین مبین اسلام رهبانیت نیست به این معنا که انسان برای همیشه یک گوشه بشیند و با جامعه کار داشته نباشد، با ملت کار داشته نباشد، حقوق خودش را نسبت به ملت ادا نکند. لا رهبانیت فی الاسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم. و رهبانیت امت ما جهاد است. ما این امت را الله عز و جل خیر امت آفریده. خیر امت هستیم چون وظیفه داریم برای در قبال بقیه مردم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ای بعثت للناس، ما مبعوث شدیم برای نفع مردم، ما باید به مردم نفع برسونیم. از تک تک ما باید مفید واقع بشیم. الله عز و جل از ما انتظار دارد ما انسان های نافی باشیم. للناس این لام برای چی هست؟ انتفاع. ما نافع باشیم، ما باید مفید باشیم. بنابراین اگر ما طوری زندگی بکنیم، حتی اگر عبادت، خب گاهی انسان نیاز به خلوت داره، گاهی انسان میره مثلا یه ماهی، یه ده روزی، ایام اعتکاف برای همین نوع مسائل است، با کسی صحبت نمی کنه، اونجا با خدای خودش خلوت میکنه. در دل شب الله عزوجل هر شب گذاشته این خلوت را. شما یک ساعت بلند شو هر شب خلوت کن، راز و نیاز کن. نیاز دارد انسان از نظر در روحی روانی واقعا نیاز دارد. اما اگر کسی برای همیشه خلوت گزیند و جلوت را ترک بکند، جامعه را ترک بکند، این رهبانیت در اسلام نیست. در دین مسیح هم نبود. بعضی میگن که در دین عیسی رهبانیت بود. نه، الله میفرماید تفسیر درست همین، البته یک تفسیر این است که این رهبانیت اتفاس بر رحمتا، ولی تفسیر راجع اینه که و رهبانیت ابتدعوها، عامل این ابتدعوها است، رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. ما کتبناها علیهم، ما بر اونها ننوشتیم الا ابتغاء رضوان الله. ما چی نوشتیم بر اونها؟ ما نوشتیم که اونها طالب رضا الهی باشند، فقط خدا را راضی کنند. اونها میخواستن خدا را از طریق این رهبانیت راضی کنند، لذا رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. رهبانیت را که خودشون ایجاد کردند، رفتن تو غارها، رفتن تو کوها، اکثرا راهبان مسیحی تو غارها مردند، فوت کردند. ما در سوره کهف بحثی داریم که آیا این اصحاب کهف کجا هستند. شاید 4 تا 5 تا غار را مفسرین خودشون حواله میدن. یکی میگه من خودم رفتم این غار را دیدم، تو اندلس استخوان‌ها را اونجا دیدم. یکی میگه من خودم ترکیه رفتم دیدم این غار را. یکی میگه من خودم شام دیدم این غار را. واقعا نمیتونه هر جای مفسری شنیدن اون غار اصحاب کهف رفتن دیدن استخوانه، چون اون زمان مسیحیان برای اینکه به خدا برسن گوشنشینی را اختیار میکردن، میرفتن تو غارها عبادت میکردن، اونجا میمردن. تنها بحث اصحاب کهف نبود، لذا بعدا استخوانهایشون اونجا مونده. هر که دیده فکر کرده که اصحاب کهف همینه. پس الله میفرماید که ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم بر آنان. چرا ننوشتیم؟ ها همین رهبانیت را، الا ابتغاء، الا استثناء هست، لیکن ما برای اونها چی نوشتیم؟ طلب رضای خدا را نوشتیم. اما اونها رهبانیتی از خود ایجاد کردن. خب آیا به این رهبانیت هم پایبند شدن؟ الله می فرماید فما رعوها حق رعایتها، اونها رعایت نکردن آن را حق رعایت. مسیحیان رعایت نکردند. خیلی ها چرا؟ چون که رهبانیت، خدمت شما عرض کنم که رهبانیت که در دین اسلام نیست، چون یک حرکتی است برخلاف فطرت انسان. الله عز و جل انسان را فرشته نیافریده که انسان نیاز به غذا داشته نباشه، نیاز به نان و آب داشته نباشه، نیاز به زن و بچه داشته نباشه. الله در این انسان غریزه جنسی آفریده، لذا اینها گفتن نه ما استفاده نمی کنیم. الان شما ببینید کلیسا همین ادعا را دارد، ولی همیشه فساد تو کلیسا گزارش میشه. این پدرهای روحانی، به اصطلاح پدرهای روحانی، اونها همین ادعا را دارد، ولی این یک حرکتی هست برخلاف فطرت. تو فرشته که نیستی. اینا می رفتن تو غارها، اونجا عبادت می کردن. مردم به اعتقاد این که اینها انسانهای شایسته‌ای هستند، همون جا می رفتن خدمت اینها، برای اونها غذا می بردن. لذا به جای اینکه زود اختیار کنن غذا نخورن، بهتری غذا را می خوردن، چون مردم اعتقاد داشتن می رفتن. زنها پیششون می رفت، چه بسا فساد می کردن. الان هم شما اگر بررسی بکنید کسانی که راهبند، کسانی که پدر روحانی هستند، اینها از نظر تنعم و تعیش خوشگذرانی بیشتری خوشگذرانی را دارند، بیشتری فساد را. گاهی اون پاپای بزرگشون که مرد شماره یک مذهبی هست هم گرفتار بدبختی ها میشه، فسادهای اخلاقی میشه. چرا؟ چون که برخلاف فطرت حرکتی است. لذا الله می فرماید فما رعوها حق رعایتها، اینها اون رهبانیت را رعایت نکردن، حق رعایت نتونستن بکنن. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. خب ما دادیم به آنانی که ایمان آوردند از اون مسیحیان اجرشون را، اما بسیاری از اینها فاسق. روایتی برای شما میخوانم از رسول مکرم صلی الله علیه و سلم که خطاب به صحابی جلیل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود یا ابن مسعود اما علمت ان بني اسرائيل تفرقوا 72 فرقه. ای ابن مسعود خبر داری که بنی اسرائیل به 72 گروه متفرق شدند؟ 72 گروه شدند، كلها في النار، همه اینها در آتش جهنم است، الا خلاص، مگر 3 گروهشان. ببین به ترتیب افضلتر اینها هستند. فرقه آمنت به عیسی، یک گروه ایمان به عیسی آورد و قاتلوا اعداء الله فی نصرته، اونها با اعداء الله جنگیدن، با دشمنان خدا در جهت نصرت عیسی علیه السلام جنگیدن، حتی قتلوا شهید هم شدند. پس ببین در دین مسیح جهاد بود. امروز کلیسا ادعا داره میگه که نه خیر، اصلا جهاد نبوده. میگه این جنگ و خشونت به تعبیر غلط او خونریزی فقط در دین اسلام است. علی عظم الله، گاهی تو شبکه های ماهواره تبلیغ میکنن به جوانها، جوانها را میگن که عیسی هیچ یک شمشیر هم نزد، اصلا نجنگید، مظلومانه کشته شد، مظلومانه به دار آویخته شد، اما پیامبر اسلام همش تو جنگ ها، در حالی که در دین عیسی هم جهاد بود. یا ایها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله، قرآن میگه ای مؤمنین ناصر دین خدا باشید. همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریینش گفت من انصار الى الله، کی مرا نصرت میکنه، یعنی دین خدا را نصرت میکنه. قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها جنگیدند، جهاد کردند، شهید شدند. اینها ناجیان ملت عیسوی هستند، امت عیسوی هستند. پس جهاد در همه انبیا بوده، بنی اسرائیل جهاد داشتند. چرا 40 سال تو میدان تیک سرگردان شدند؟ چون که به وظیفه خودشون عمل نکردند. جهاد برای دفاع از مظلوم، جهاد خونریزی نیست، جهاد تروریستی نیست، ترور نیست. جهاد در واقع برای جلوگیری ظلم ظالم است، برای دفاع از مظلومه. اگر کفار سر جای خودشون به عهدشون پابند باشن، قرآن به ما هم گفته که فمستقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا زمانی که اونها مستقیم هستن، دست از پا خطا نمی کنن، به تعهدات عمل می کنن، شما هم نجنگید، شما هم به تعهدات عمل کنید. ان الله يحب المتقين، اینجا فرموده که خداوند متقیان را دوست داره، متقی اونی که در مقابل دشمنم تقوا را رعایت بکنه. دشمن وقتی که خلاف نکنه، نسبت به دشمن تعرض نکنه، تقوا همینه. خدا ما را دستور به جنگ نداده، ما را دستور به عدل و عدالت، به برابری داده. الله عزوجل می فرماید که انهاي که الا الذين عاهدتم، ابتدای همین آیه است، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، اونهایی که کنار مسجد الحرام شما با اونها عهد بستید، با اونها نجنگید، چون اونها عهدشون را نشکستند. فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، این که دستور ده قاتل المشركين کافر، مشرکین را همه را بکشید، نه کسانی بود که عهد شکستند. لذا امروز هم با کفار اگر عهد ببندیم، پیمان ببندیم، تا زمانی که نه به پیمان خودشون باشن، ما عهد شکن نیست. جهاد در واقع نوع دفاع از مظلوم است. پس در دین عیسی بود جهاد، بنابراین فرمود که فرقه آمنت به عیسی و قاتلوا اعداء الله فی نصرته حتی قتلوا، کشته شدند، اینا مجاهدین بودند. گروه دوم آمرین به معروف و ناهین از منکر، و فرقه لم یکن لها طاقه بالقتال، گروه دوم توان جنگ نداشتند. فامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به معروف کردند و نهی از منکر کردند، اینا هم نجات یافتند. ما امروز این شعبه ها را داریم الحمدلله، گروه امر به معروف و نهی از منکر داریم، گروه تعلیم و تعلم داریم، گروه جهاد داریم، گروه تزکیه و اصلاح داریم، ولی متاسفانه دشمن رخنه کرده، مجاهد بر علیه دعوت و تبلیغ صحبت میکنه، دعوت و تبلیغ بر علیه جهاد صحبت میکنه، مدرس بر علیه هر دو صحبت میکنه. این درست نیست. همه یک مسیری را دارن میبرند، اعلای کلمت الله، پیش برد و پیشرفت دین. لذا هر یکی برای دیگری دعای خیر بکنه، هر کسی توانی بیشتری داره یا الله به میدان بیاد ماشاءالله، اگر نمیتونه به میدان دیگه. لذا نباید هم دیگر را تخطئه کرد. اینجا ببینید گروه دوم گفتن نگفتن جهاد بده، گفتن ما توانست نداریم. لذا امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، اینها را هم رسول الله ناجین می فرماید. و فرقتون، گروه سفون که هم نجات یافتن، اونایی که البته رعایت کردن رهبانیت را، کیا هستند؟ لم یکن طاقتون بالامرین، هر دو امر توانایی نداشتن، نه جهاد را، نه امر به معروف نه از منکر را. گفتم ما نمیتونه برای مردم کاری بکنیم. چیکار کردن؟ فلبس العباء و خرجوا الى القفار والفيافي. اونها به هر حال عبای خودشون را برداشتند و چادر درویشی را برداشتند، رفتن تو کوها، غارها، جنگلها، رفتن خدا را عبادت بکنند و عبادت کردند. اینها فرمود ناجین هستند. اما غیر از این بقیه گروه ها گروه های جهنمی هستند. پس الله تعالی می فرماید که فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم. این هر سه گروه است، چه مجاهدین، چه دعوتگران، چه راهبان، عبادت کنندگان، درویشان که در درویشی خیانت نکردن. اما و کثیر منهم فاسقون، اکثرشون دیگه فاسقن. بعد از اینکه الله عز و جل در رابطه با پیروان امتهای گذشته بیان فرمود، حال همونها را دعوت میده به سوی ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم و دعوت میده به جهاد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای کسانی که ایمان دارید، ایمان بکی به موسی و عیسی. علامه علیسی نوشته المعنى یا ایها الذین آمنوا بموسی و عیسی، آمنوا برسوله یعنی آمنوا بمحمد صلی الله علیه وسلم. شما ای که به موسی و عیسی ایمان داری، الان بیایید به محمد نبی خاتم ایمان بیاورید. اگر انکار را کردید، یعنی ای اهل کتاب بیایید ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین من رحمته، وعده اول، دو برابر خدا شما را رحمت میده. ای یؤتکم نصیبین من رحمته، دو نصیب، دو سهم. چرا؟ نصیبا على ایمانکم بمن آمنتم به اولا. یک ایمان اونه که به موسی ایمان آوردی، به عیسی ایمان آوردی، و دوم و نصیبا على ایمانکم به محمد آخرا. لذا یؤتکم کفلین، الله دو سهم به شما میده. من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، و الله عز و جل برای شما نوری قرار میده، نور ایمان که به وسیله اون نور بروید شما. و یغفر لکم، وعده سوم شما را مغفرت میکند، نوری که آخرتتون را هم روشن میکند، دنیایتون را هم روشن میکند. والله غفور رحیم، الله عز و جل غفور بخشنده و مهربان است برای کسانی که توبه میکنند. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء. الله تعالی این بیان را فرمود، اهل کتاب را دعوت به ایمان به محمد داد. لئلا يعلم اهل الكتاب، بعضی گفتن لا اضافی است، ای لئن يعلم اهل الكتاب، تا اهل کتاب بدانند که الا يقدرون على شيء من فضل الله، اونها توانایی ندارن بر فضل خدا، اونها قادر نیستن. ببینی اهل کتاب از کجا ناراحت بودند؟ از اینجا ناراحت بودند که چرا پیامبری اکنون از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل؟ این عهده و این مقام و این جایگاه مال قوم قبیله ما بود، چرا به بنی اسماعیل منتقل شد؟ الله می فرماید ما این بیان را می کنیم، شما را می گیم به محمد ایمان بیاورید، تا که اهل کتاب بدانند که الله یقدرون علی شیء من فضل الله. این فضل خدا به کسی نبوت میده، به کسی نمیده، این به دست اهل کتاب نیست، اونها قادر نیستند بر هیچ چیز از فضل الله. و ان الفضل بيد الله، و فضل به دست الله است. یعطیه من یشاء، به هر کسی بخواهد میدهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عز و جل صاحب فضل عظیم است.